da nalivaš sa smomite, nosi paziš memci i ne napiti. Stepaš legu i napeto strelkaš mesoči, pa svata ti prhateli gladici. Stepaš legu i napeto strelkaš mesoči, pa svata ti prhateli gladici. Дяволице, знай, след не си играй, мъжки огън сладък не рък, не разпалвай ти. Че ако лекаш, ще те отвлека, а каквото и да става, ще те покоря. Росно цвете носиш в косите, но не даваш китка на момците. Але не я ти страните, ала не от срам, що стаила си в гърдите, ще огъпна сам. Але не я ти страните, ала не от срам, що стаила си в гърдите, ще огъпна сам. Дяволице, знай, след не си играй, мъжки огън сладък не рък, не разпалвай ти. Че ако лекаш, ще те отвлека, а каквото и да става, ще те покоря. Знай, след не си играй, мъжки огън сладък не рък, не разпалвай ти. Че ако лекаш, ще те отвлека, а каквото и да става, ще те покоря. А каквото и да става, ще те покоря.